واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا اجزل لنا عطاءنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, yang terhormat Bapak Bupati Klaten, Bapak Haji Sunarno S.E.M.H.U.M., yang saya hormati para jajaran Musbida Kabupaten Klaten, yang saya hormati Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Klaten serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, yang saya hormati para pimpinan SKPD beserta camat seluruh Kabupaten Klaten, yang saya hormati Ibu Camat Klaten Utara beserta jajaran Musbida, Musbika, dan kepala desa seluruh Kecamatan Klaten Utara beserta jajaran perangkat, tamu undangan, hadirin hadirat, sekhrin sekhrat yang di mana berada, Klaten berzikir dan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf pada malam hari ini segera dimulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka berzikir dan bersolawat dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita ijahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti sunahnya dan kita harapkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, adapun acara, urut acara Klaten berzikir dan bersolawat pada malam hari ini dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan zikir tahlil, dilanjutkan sambutan dari panitia penyelenggara, dan acara keempat sambutan Bupati Klaten, dilanjutkan Klaten berzikir dan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Adapun acara yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya acara kita mulai. Marilah kita buka bersama membaca Ummul Quran. Ridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan pembacaan zikir tahlil. Rais dimohonkan kepada beliau al-mukarram Bapak Kiai Ali Rahim Al-Hafidz. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam ini kita semua bisa berkumpul di lapangan yang sangat mulia ini dengan harapan atau ada permohonan dari beliau Bapak Bupati, yaitu dalam rangka nanti membaca tahlil, zikir tahlil, nanti barangkali sampai ayat kursi dimohon dibaca 10 kali dengan harapan yaitu mudah-mudahan tanah air tercinta ini dijauhkan dari segala malapetaka apapun, dijauhkan dari bala apapun, wabil khusus Klaten pada umumnya. Amin, Allahumma amin, dijauhkan dari segala galanya. Berhubung waktu sudah malam, mari kita bersama-sama berzikir binniyati liridhoillahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والصحابة والتابعين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وشهاب الحسن علي الشاذلي وشبه أودن أن الشبدي قد تصلى سره إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وخصوصا إلى أرواح سدوى حبيب yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa membimbing kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومرشدنا الحبيب محمد لطفي الله بن علي بن هاشم بن عمر بن طه بن حسن بن طه بن يحيى بأعلم آدم الله عز وشرف الله قدره وأطال الله عمره في صحة وعافية وعلى البركة وشرف الله قدره وأدام الله عز وجعله وأولاده ومن تبعه من عباد الله الصالحين المؤمنين المخلصين الشاكرين ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا ذاكرين، حمدا يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم السلطان. اللهم تقبل منا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم بحق أسمائك الحسنى يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا قدير يا سميع يا بصير، يا قدير يا سميع يا بصير، يا قدير يا سميع يا بصير. وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام، والشهداء والصالحين، والعلماء العاملين، والصحابة والتابعين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ أبي الحسن علي الشاذلي، والشيخ بهاوة النقشبندي قدس الله سره. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والربا والعجب والسمعة والغيبة والسؤذن والنميمة، واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك يا إليك مقلب إليك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأقاربائنا ولجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما تجيرنا فيهما من النار، وتدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم تب علينا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الموت ويا سامع الصوف، احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم جبر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Alhamdulillah rabbil alamin makatan melambangkan sahabat terdakan fakta kawang sarang tempat tempat nota dicoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian bacaan tahlil yang telah dibimbing oleh Dio Bapak YHJ Ali Wahid Al-Hafid. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita bersama lantunkan senandung salawat. Moga. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi ناجاك قلبي خاشعا ولساني ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان ولد الهدى ولد الهدى والكائنات ضياءه وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياءه وفم الزمن وفم الزمن تبسم وثناء تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى Thank you. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pengajian akbar makam Ronggo Warsito Palar, terucuk pembicara Bapak Ki Haji Muhammad Toha dari Solotigo, besok pada hari Selasa besok malam 4 Maret, tempat di halaman makam Ronggo Warsito. Selanjutnya yang kedua, hadirlah pengajian akbar Cak Nun dan Kiai Kanjeng, didukung oleh Novia Kolopaking dan Noleto, setengah abad pondok pesantren Al-Huda Duglu, besok pada hari Minggu 9 Maret 2014 Ba'da Isya bertempat di Pondok Pesantren Al-Huda Doglo Candi Gatak Cepogo Boyolali. Selanjutnya hadirilah pengajian akbar tahunan Majelis Al-Hidayah bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf besok hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Maret 2014 bertempat di depan Studio Al-Hidayah FM Solo Baru besok tanggal Jumat malam Sabtu besok hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Maret 2014. Atas perhatiannya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan acara yang berikutnya adalah sambutan dari panitia penyelenggara. Malam ini akan diwakili oleh beliau Bapak Dr. Anes Harjanto, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir Aksab, yang saya hormati Bupati Klaten Bapak Haji Sunarno SE MHum beserta istri, yang saya hormati Wakil Bupati Klaten Ibu Hajah Hartini Sarjana Hukum, yang saya hormati Muspida Kabupaten Klaten beserta istri, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Klaten Bapak Agus Rianto Esa, yang saya hormati Kepala SKPD Kabupaten Klaten beserta istri, yang saya hormati Panitia KBPS Kabupaten Klaten, yang saya hormati Panitia KBPS Daerah Kecamatan Klaten Utara, yang saya hormati Kepala UPTD Kecamatan Klaten Utara, yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Klaten Utara, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Klaten Utara, yang saya hormati Muspika Kecamatan Klaten Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan se-Kecamatan Klaten Utara beserta istri, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di lapangan Joko Puring Karanganom Klaten Utara dalam rangka berzikir dan berselawat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, di kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama panitia berzikir dan berselawat Kecamatan Klaten Utara. Yang pertama, mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan untuk hadir berzikir bersolawat di lapangan Joko Puring Karanganom, Klaten Utara. Yang kedua, kami juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik Bapak Ibu donatur mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak. Yang ketiga, kami mohon maaf apabila kami selaku panitia dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu semua banyak sekali kekurangan, kekilapan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi sambutan dari panitia penyelenggara yang telah disampaikan oleh Dio Bapak Dr. Andes Harjanto Sarjana Ekonomi, Kepala Desa Karanganom. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil menunggu hadirnya beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Kasgab, marilah kita bersolat bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah Rasulullah, anta shamsun kalbi, anta nurun fuadi, anta imamu shafi'i. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah. Ibn Abdillah, Muhammad, Ibn Abdillah, Muhammad, Ibn Abdillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kami lanjut, satu pengumuman. Hadirilah zikir dan bersalawat Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap malam Jumat Kliwon. Besok pada tanggal 6 Maret atau malam Jumat Kliwon, yang diikuti oleh perwakilan Hadroh seluruh Kabupaten Klaten, bertempat di Jerambah Agung, makam Sunan Bandanaran. Dan nantinya acara ziarah, zikir dan bersolawat. Untuk itu para hadirin hadirat, setiap malam Jumat Kliwon diikuti oleh perwakilan seluruh Hadroh Kabupaten Klaten. Untuk itu atas perhatiannya terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan zikir dan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Azhab. Untuk itu kepada beliau waktu sepenuhnya dihaturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan rahmat dan di malam yang penuh dengan kedamaian, keindahan, ketenangan, ketenteraman, kita bisa kumpul bersama-sama bersalawat dan berzikir serta talabul ilim di selapanan Klaten yang mestinya tadi malam, tapi berhubung tadi malam bertepatan haul Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa dan Ibu Hajah Maryam Ahmad Mustafa, makanya diundur menjadi malam hari ini. Oh, tadi malam di sini hujan katanya. Ya alhamdulillah semua ada baiknya. Masya Allah. Insya Allah nanti Bapak Bupati datang, sambil menanti Bapak Bupati kita solawat dulu. Tawainah nagra maulid atawai ma'atayasan min solawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadil mana wa ajiraduna wa aslamuna salih an Allah irkul niyadda nabi niyatihim wa akhlakana fi akhlakihim wa ulumana fi ulumihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin saliha wa ila hadratin nabi bi sirril fadiha. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Kalau puji. Rino wangi ne tanpa hitungan, Rino wangi ne tanpa hitungan. Jukolah konco Rio wanito ojo mengaji. Abdul Muttalib Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Dua bulan di kandungan wafat ayah andanya. Dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil menggembala dagang saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur 30 mempersatukan bangsa. Saat peledakan batu Hajar Aswad mulia. Kenapa 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil adyar tashdu من معاني أحمدي. وفريق النور يبدو من معاني أحمدي. وفريق النور يبدو من معاني أحمدي. في ليالي المولد. في ليالي padang bulan padang kajang madina. Padang bulan sing awe awe awe awe. Padang bulan padang sore. Kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Sing ngawe ngawe kelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo seko mengko sore jaman kepungkur ana jaman buntutan esok-esok eling loro ramalan gambar kucing dikira gambar macan tengi diputer matu wanita kurang kuas ramalan wong ora waras dadi takonan kan pitakoni padha guyu cekakan cekel antakote wis ketularan Allahumma wa maulana Muhammadin Muhammadin ada nama ilmi Allah ya salata dalimatan bidawami mulki. Alhamdulillah Bapak Bupati sudah datang. Kulon jenengan pun kangen dua kali kelihatannya tidak hadir karena kesibukan beliau. Nah, kalau niki sambutan kami serahkan untuk beliau. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Muha merdeka sekermania. Gitu. Koyo kampanye wae Pak Bupati iki. Biasanya konsosialisasi terus nih lagi ya. Jadi yang saya hormati dan kita banggakan bersama guru besar kita beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegab ingkang rawuh sehat walafiat mimpin sholawat kita semua. Kita doakan bareng semoga beliau selalu diberikan panjang umur sehat walafiat lahir batin mimpin seluruh umat. Juga yang saya hormati Bapak Muspida Kabupaten Klaten, Bapak Kajari Klaten, Bapak Komandan Kodim Klaten, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Klaten, juga Pak Ketua Pengadilan, Ketua yang rawuh pada kesempatan hari ini, Bapak Kapolres yang juga hadir, ataupun diwakili hadir pada kesempatan hari ini. Juga yang saya hormati Bang Sekda, Pak PLT Sekda dan para seluruh asisten, para staf ahli, kepala-kepala kantor, kepala bagian, kepala dinas, kepala badan yang hadir pada kesempatan hari ini, seluruh bapak, ibu, camat, masing-masing bergerasa istri ataupun suami yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga bapak kepala desa di Kecamatan Klaten Utara yang rawuh pada kesempatan hari ini, dan juga seluruh panitia penyelenggara acara doa zikir dan bersolat pada kesempatan hari ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Mboten kesupen para kiai, para ulama ingkang rawuh wonten utawi menika yang tansah kula hormati ugi lan kula banggakan. Lan sekermania semuanya yang hadir yang saya tresnani kabeh luar biasa yang rawuh pada kesempatan hari ini. Sadèrèngipun monggo kita tansah panjatkan bersyukur matur sedalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula lan panjenengan saged kempal silaturahim wonten ing papan panggonan menika kanthi remen sehat walafiat, sugih esem, sugih guyu, nggih, sugih katresnan kagem kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, para ulama yang hadir pada kesempatan hari ini, kaum mubazir muslimat ingkang rawuh ugi. Bilih pertama kula nyuwun maturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya panitia penyelenggara, matur nuwun sanget. Mugi sedaya para panitia penyelenggara sedaya pun parlimpahan rahmat ingkang kathah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala saehingga acara yang luar biasa ini saged terselenggara. Kaping kalipun terima kasih banyak, matur nuwun sanget dumateng sedaya karo muslim wal muslimat ingkang rawuh wonten ing wekdal dalu menika. Tentu mugi Klaten Utara, mugipun Kabupaten Klaten karena dinggo selawat dalu menika lemah dadi anyep kabeh. Nah, barokahe saking Allah mandhap kabeh. Lan insyaallah kalau kita bersolawat iku tentrem atine, ayem atine, dosane dikurangi terus marang Gusti Allah. Nggih. Yeah. Solawat ku nek dunek ke, nek disuarak ke, ke setan ku sing gudo nek gona wae dewi mandekab dia. Ke. Mula nek do sregep solawate, insya Allah ibadah yo sregep. Solat lima waktu ne yo dadi entengan. Ke. Ini nek solawate males ku yo, solat lima waktu ku rake wis ngosek, ngosek, ngosek. Bila ni males tekan mahrib, berarti do ngasar. Ke. Para prinsipus-pu yang saya hormati, yang saya bahkan, kehadiran kaum muslimat saking segala penjuru umumipun Kabupaten Klaten dan seluruh sekeparnia dari manapun yang rawuh pada kesempatan hari ini, kula matur nuwun sanget. Rawuh panjenengan iku barokah kagem Kabupaten Klaten, kerawuhan panjenengan keselamatan Kabupaten Klaten. Kerawuhan panjenengan iku ndadosaken tentrem ran ayeme lan kerukunane seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Dados matur nuwun sanget, mugi panjenengan ugi tansah dipun paring menapa kemawon ingkang dados sajat panjenengan dipun ridhoi lan dipun kawulaken saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat ingkang berbahagia yang saya hormati, insyaallah kita setiap malam Jumat kliwon nggih Pak Mujib. Itu kita ada acara teman-teman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ada acara di makam Mbah Sunan Pandanaran. Nggih. Kita zikir juga solawat juga kita menaiki Mbah Sunan Pandanaran. Dan sing paling penting, kita juga zikir, kita juga solawat lan kita membicarakan kepentingane umat. Kepentingane umat ning donya iki akeh. Tentu kita yang depan kita bicarakan bagaimana jalan keluar yang baik. Ya Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yo penak neng dunya, yo penak neng akhiratipun. Monggo kula suwun rawuh, monggo sareng-sareng gempal kagem silaturahim. Mugi dipun paringi kuatah rezeki saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para prinsipus-pus yang saya hormati, kalau muslimat yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena panjenengan luar biasa. Mugi mboten-enten ucapan ingkang kalawung sae kajeng ucapan terima kasih ingkang matur ingkang sagengagipun raipun sedaya kaum muslimat wonten ing laladan Kabupaten Klaten. Mugi rawuh ngantos kundur selamat donya akhirat ugi selamat panjenengan sedaya. Cekap semanten, lepat nyuwun pangapunten, lan monggo sareng-sareng 9 April niki badhe wonten pemilu. Kita ciptakan ketenangan, ketentraman di kabupaten kita. Ugi wonten papan panggonanipun piyambak-piyambak. Ampun kesupen, nggih. Biarpun kita laksanakan pemilu, tapi kita harus tertib, kita harus tenang, kita tetap harus tentram, ketertiban ugi becik. Dan insya Allah ugi putra putri sebentar malih badhe melaksanakan ujian juga. Mugi sedaya lulus sae bagus nggih. Lulus kanthi sae nilaine yo apik, nyenengke wong tuwa, nyenengke awake dhewe nggih. Niku yang sangat luar biasa. Mbok bilih kaden yen kula matur wonten lepatipun nyuwun pangapunten ingkang sagengipun lan ugi dumateng grup sakita beliau bisa menawan terpatipun ugi kita nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Merdeka. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menggugah kita untuk menjadi manusia-manusia yang cinta solawat dan tidak lupa pula mendirikan solat serta menjadi warga yang baik. Untuk ke depan memilih pemimpin yang baik, insya Allah. Di sini saya akan membawakan sedikit salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang kejadian ciri-ciri pemimpin yang baik adalah di saat pemimpin dia memimpin, dia mendoakan umat dan umat mendoakan dia. Itu ciri pemimpin yang baik. Dah kata sedek baru. Alhamdulillah, masya Allah, dongake sugih kabeh. Amin lagi sing kenceng amine. Amin. Soalnya wong nek kantong iki kandel, mlaku niki yo penak. ketemu wong mesem iku yo nyenengke tenan. Kantonge bangsa tipis-tipis ngene. Ketemu menungso nesu, ketemu niki nesu masyaallah, nggih. Dan gampang dipancing untuk dadi wong nesunan. Niku gampang dipancing, hati-hati. Ciri pemimpin yang baik adalah di saat dia memimpin umat mendoakan dan dia mendoakan umat. Dan ciri pemimpin yang tidak baik di saat dia memimpin dia melaknat umat dan umat melaknat dia. Lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pemimpin seperti ini kita tinggalkan saja? Kata Rasulullah, jangan. Luar biasa tuh Rasulullah. Senajan pemimpin mungkin ora apik misalnya. Duwe pemimpin sing ora apik, nek dekne niji salat aja mbok tinggalke. Kowe entuk nesu karo amale, aja nesu karo menungsane. Luar biasa tuh Rasulullah. Hebatnya Kanjeng Nabi. Jadi di sini artinya Rasulullah itu tidak pernah memusuhi manusia. Tidak pernah Rasulullah memusuhi siapapun orang yang jelek, tidak dimusuhi, yang dimusuhi amal kejelekannya. Sebab napa sing dimusuhi amale? Sebab mengke nek tiyang ini kutobat. Berarti nanti bisa gatuk. Dan nek musuh kalau menungsone, engko nek wong iku tobat, rasa dendam itu masih ada. Jadi hebat Rasulullah. Bagaimana caranya kita ini orang yang baik, dia tidak memusuhi manusianya, dia memusuhi atau dia tidak cocok dengan amalnya. Jadi setiap pemimpin apapun kata Rasulullah, semenjak dia masih sholat, mungkin dia berbuat satu perbuatan dolim terhadap kalian, kalian wajib mengikuti aturan-aturan pemerintah setempat. Loh, wajib. Aja terus malah nyingkiri surah gemelu aturannya. Aku tak gawe ngene dhewe, aku ngono dhewe, gawe gendera dhewe, iki dhewe ora enak. Ndak ada tetep. Jangan mampu ini Rasulullah yang bicara bukan saya. Suruh buat dibuka di Sahih Muslim. Nanti ada bagaimana pemimpin itu. Rasulullah pertama menunjukkan ditanya kepada para sahabat, ya Rasulullah bagaimana zaman yang baik atau pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik semenjak pemimpin itu didoakan oleh rakyatnya dan pemimpin itu mendoakan rakyatnya berarti keadaan rakyat dan pemimpinnya baik kabeh. Tapi kalau sudah mulai pemimpin nyaci rakyatnya, rakyat nyaci pemimpinnya, nah di situ keadaan mulai rusak. Apakah oleh kala itu ya Rasulullah, apakah kita wajib mengikuti pemimpin tersebut semenjak pemimpin itu masih sholat? Dan ini suara melu ngelakon ibadah orang, kabeh orang, ngelaknat terus ya coba pilih, ngono lho maksudnya. Jadi menungso iki ya sing pinter sing cerdas sithik. Dadi nek milih-milih iki ya sing pinter lu lampune mati kuwi. Nggih insyaallah 2014 ini pilih apa kehendaknya yang bagus. Saya yakin Indonesia ini akan timbul manusia-manusia yang baik. Pasti tidak mungkin. Wong selawate kaya ngene kok. Luar biasa. Ya, terus bangkit kita. Jadilah orang-orang yang cerdas. Dan mudah-mudahan tadi didoakan juga oleh Bapak Bupati. Adik-adik kita yang lagi ujian. Yang akan mid semester. Semuanya insya Allah lulus. Semuanya nilainya bagus. Tapi dengan syarat. Belajar. Aja gorjaka gitu. Loh, di tempat saya itu ada yang datang bawa pulpen. Bawa pensil. Habib tolong pensil saya didongakkan supaya saya lulus. Lan iso tak dongani ora pensilmu kowe garing. Tak dongani yo paling kei gor 1000 rupiah ngono tok. Aku tak dongani wong sugih-sugih jelas iso luluse. Bukan pensilnya yang didongani dadi pensil iso nulis sing bener bukan. Boleh ngambil berkah para romo kiai kon dongake piye entuk tapi yo ewang ngono karo belajar. Nek gor jagake pensil tok ndelok lan soalé angel-angel gor pensil iki ngene iki pek-pek ndi sing apik sing iki nek ngono ta. Iki carane wong pinter ngene iki Pak. Pak Kyai piye iki carane iki nduding ning ndi ngene ose ngono kuwi. OB kadang diunjalke tak oh pas nang gor B. Iki wong ora ndek kerjaan. Jadi anak-anakku, adik-adikku belajar. Saya ingin terutama daerah Klaten ini jadi pemuda-pemudi yang pinter, cerdas, sukses. Pemuda-pemudi yang harapan bangsa. Dari tempat ini keluar nanti anak-anak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ngono. Aja kon lungguh tok meneng tok, sing penting aku tak selawatan bae dzikir. Ya bener, selawatan dzikir itu adalah bagian dari kehidupan. Dan bagian kehidupan pula belajar sing pinter. Dadi ora gampang diapusi, ngoten lho. Orang kalau pinter itu tidak ada yang berani bohongi. Orang-orang yang gudu-gudu itu yang dibohongi ngalor ngidul ora mudu apa-apa, nggih. Pinter itu penting. Belajar yang bagus, insyaallah mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus. Dan doakan siapapun dari warga kita, doa setiap ba'da sholat, doakan bumi pertiwi kita supaya balak dan bencana ini diangkat oleh Allah semuanya. Setelah kita doa, kita minta kepada Allah supaya diselamatkan semua pemimpin-pemimpin kita. Dan kita doa semua bangsa kita ini selamat dari semua fitnah. Dan insya Allah tidak terjadi apa-apa di negeri ini, yang ada hanya kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Setiap ba'da sholat dungake. Wes ora usah bingung, wegah ku dungake Indonesia lah, kowe iki uripmu nang ndi? Lah nek Indonesia remuk kowe ya melu remuk, ngono lho maksudnya. Dadi donga ki ayo bismillah, donga sing apik ya insya Allah. Alhamdulillah kan diadakan juga di mana namanya tempat Sunan Bayan, masalah apa namanya itu acara ziarah sekalian berdoa untuk bangsa. Ya insyaallah terus. Bismillah. Lingi lingi ger leri lingi tang dure waso mile da ijo royo royo asa bata manten nanya ta seko bapan ajar bocang angon bocang tanggal 6 April di lapangan Bonyokan Jatinom Konyokan Jatinom tanggal 6 April. Dan saya ucapkan masya Allah seluruh panitia. Saya mendengar ini bapak-bapak lurah pada semangat membuat acara ini dan ibu camat kita. Tepuk tangan untuk mereka. Dan mereka luar biasa insya Allah, mudah-mudahan amal-amal mereka dan amal ibu camat kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menjadi amal keberkahan bagi masyarakatnya dan bagi kampung-kampungnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Karena susah payah dengan semangatnya masya Allah terjadi pula acara yang luar biasa di malam hari ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada bapak-bapak lurah dan ibu camat dan seluruh warga yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan semua hajat kalian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal baik kalian diganti oleh sekian banyak kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjut solawat lagi. Yang mudah-mudahan solawat-solawat yang kita amalkan di Karang, di mana namanya di Klaten ini betul-betul bisa membawa manfaat di hati seluruh masyarakat yang ada di Klaten ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aftah min al-khayr kulla mughla. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aftah min al-khayr kulla mughla. Ya Rabbi salli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك وعلى يا طبيبي الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولك يا زينة الوجود مطاف عيش ولا وجود قولك يا زينة الوجود مطاف عيش ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا من له الرجاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا يا سيدي يا قد جاءون حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سقا يا شيخنا عليك العادة أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا خارج العادة Oh, hey. Amen. الحمد لله القوي سلطان والواضح برهان والمبسوط في الوجود كرمه ويصان صلحا على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه وأشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب ما جل هذا المن الذي تقرب به الملوان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعت ترى بوجودها أكناف الوجود وطرز البلد العوالم في دراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله افتاح الجهل لا إله إلا الله افتاح الجهل الشفاء دار الشفاء دار الشفاء حصل في يوسف أروه من آدم من آدم وإلى وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى بالتجار فضله في الجريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإنسان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به كلب منير إلا بالصوابر فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Oh. جل من شر رب الوجود بنور غمر الكون نبجته وجماله قدرك قدرك بالحسن على مقامه أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلكها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم صل وسلم مشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه على الصلاة بالسلام المبين بالسلام المبين بنقطة تعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاتكم صلاتكم بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعيين يا يا الله يا الله يا الله يا الله من جاء بالحق المبين رسول الله يا قوم الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة Jadana, kami lebih للكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. صلي وسلم دائما على أحمد الأحمد. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد ati senang arep selawatan aja tonggo tonggo aja kerongkongan kalau brondol sewa kurun mange mutan lanang karo wadon manggon sepi sepi singgal singgal kaya kebo sapi ono kuwi totan urut para nabi aja diterus mayen turun dirabi lanang karo atot apa keluyu Allah, Allah, وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تقت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أدعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Jangan pada maju, jangan pada maju di tempatnya tadi. Woi. Enggak usah masuk sini. Nuran faga kullu nur sallallahu alaihi. Wa afdal haqqu hukma ala man atama Allahu alaihi ni'mah min khawasil umma sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Janabiha al-mas'ud. ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الوقت الذي رتب الله على حضوره وجودها هذا المولود صلى الله عليه وانقلقت وصفه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك God. God. Allah, I gave you. نسعد ونرشد يا الله ربي أشرف الرسل محبة وسلام مستمر كل حين يتجدد صلاة الفجر علينا علينا kesembuhan untuk Al-Habib Salim bin Abdullah Sam As-Saggam yang lagi sakit dan Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab dan Hababah Raguan binti Muhammad Al-Idrus dan Ibu Suwarti Boyolali serta Bapak Badrus Soleh dan Ibu Sri Lestari serta Ibu Soleh Yogyakarta dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, tetangga kita dan kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna. Biniyati syifa'il ajil bisirril fadha. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi lijalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.